یته دا به وی چې یاره مونږه معذور یو قسم دې چې بس رو غواړی خو دا وته سمې برابر نه دی که سمې سم شو نو سم سمکه کار وی بیا مونږ ته ګوره وس یعلبونا بالله چې تاسو را واپس شئ نه قسمونه وخوري په الله وسم نه چې راشه چې تاسو بل اناس نه په جمعات کې جدي براغلی چې السلام علیکم قسم په خدای چې مونږ داسې کارونو کنین زړون تاسو سره لوستتانا کده مونگا وست برشوی وی لخرجنا ماکم مونگ بتاسو سروتی و یولی کونان پس هم تباکی خپل دانون دروخ قسمون خوری والله یعلم و اللہ خپویگی سلورم خبر پا دروغ و قسم فینزم خبر دروغ جن والله یعلم و اللہ تفتر انہو لکاذبون چی دی خامخا دروغ جن دی سرد طاقت آمدن و قصدن جین دیوتی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفا الله عنك لما زنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ده غزوة تبوك ذكر شورو ده پدې غزا کې منافقان بالکل ښکار شوي دي او داغي یو شپېتون علامات او نښې په ذکر کې پای کې سلورم نه خداوا وسيحلفونا بالله لو استطعنا لخرجنا معكم او درې نه خداوا د دین مخ کې لو کان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك د دین خپل دا معلومه شولا چې سکسان دا سیو چې غي د دې غزانه پاتشي وو خدا بیان په دې مخ کې دوه نخو کې ونه شو چې آیا دا رستو پات کېدل د پیغمبر په اجازت وو یا د پیغمبر په اجازت نو چې کله اوس ذکر وکړو چې عف الله عنکو د دین دا معلومه شو چې د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په اجازت وو د پیغمبر نه چا اجازت پکې غوښته ده چې مونږه پات کیږو د مونږه عذر ده د آیت کریمه نه دا مسله علما کرام را باسل ده چې کله کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل اجتهاد مطابق هم فیصله چلوله لکه مثلا دا صورت چې ده دا کم کسان چې پاتې شوی دي دا ولې پاتې شوی دي د دریو وجنه به خالی نه وي یا بول نبی علیه السلام اجازت ورکړي چې ټیک د تاسو پاتې شې چې وای دریم صورت دا ده چې پیغمبر به منع کړي چې بالکل به نه پاتې کیږي زه به خامخا او دریم صورت دا ده چې نبی اجازت ورکړي نه به منع کړي دا دری صورتو ندینو یا به ولی اجازت ور کړی یا به منع کړی یا به نه اجازت ور کړی نه به منع کړی دا ډوم باندې خبره کوم غوالو چې اجازت ولا ور کړی دا خو نشی کېده ځکه کدا صورت وې چې پیغمبر ولا اجازت ور کړی دے او دا الله په حکم ولا اجازت ور کړی دے الله او ته ویلو چې اجازت ولا ور کړ دا به دل تولی وې لما اذن تلهم د دې سوال مطلب دار چې علت اخی مونتا توبیخ پکې نه سوال کا مقصد توبیخ نه ده خو دونه معلومه شولا چې دا الله تر طرف نه پیغمبر ته اجازت نو اوس دیم صورت چې پیغمبر یې منع کړی دی نو که پیغمبر یې منع کړی چې توله اجازت مور کوا ا بیا پیغمبر اجازت ور کړی نو د دې نه خو بیا دا معلومیږي چې د پیغمبر فیصله العیاذ بالله دا په خپل خواهش باندې ده او دا خبره صحیح نه ده فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات د خواهشات او تابعداري خو غلط خلق کی پیغمبر خو د خواهشات او تابعداري نه کی نو دا د صورتونه باطل شو یو دا چې الله ولی اجازه ورکړي دي بیا به لما اذنت لهم نوي دویم دا چې الله منع کړي دي اجازه مور کوا نو بیا داسې نشو کولی چې اجازه ته ورکړې وي زکا دا خود خواہش تابداری و ندرم صورت متعین شو چی دا دا ربیع علیہ السلام و السلام دا خپل طرف نا خبر دا اور تیویدی دی چیزا تا تو پاکے پاتے شہنو اس پیغمبر چی دا خپل طرف نا خبر کردی دا بخاری نوی یا بے اجتہاد کردی او یا بے اجتہاد نی کردی کہ اجتہاد ہی نی کردی دا صورت خونی شکے دے نو چکلا دا صورت نرے نو معلوم ادا شوا چھ داڑوں بنے صورت متعین شا پدے درم صورت کے چھ نبی دا فیصلہ پا اجتہاد سرکڑی دا نو نبی اجتہادو کو چھ دا کسان اجازت غواڑی نراش اجازت تے ورطا ملوشی عف اللہ عنکو اللہ معافی کرے دا تا تا امام رازوی دار توقیر ٹکرے دار تعظیم ٹکرے داول سر نے او یا فاللہ عنک لما ازنت لہم دا لما ازنت لہم دا توبیخ دا پار سوال نرے بلکہ صرف دا علت سوال لے لما ازنت لہم ولے تا اجازت ورکڑے دی دیتا حتی یتبین لک اللذین صدقو دا حتی دا پار دا غائے یا دا حتی دا پار دا تعلیل لے بہر صورت حتی جارا و منگ منو حتی یتبین لک اللذین صدقو تردے پورے چخخ کارشوئے تا تاغ کسان صدقو چے غیر اشتیاوی ردیم و تعلم الكاذبین او تا پی جندلے وے دروغ جن چیخو بیاروس تو خوش آلے دلنا چیرمون والا دوکوار کڑلا چلوں پہ اوکو چی سوک بغیر دو عذرنا سرد استطاعتنا سرد طاقتنا عمدن پاتی شوی دی نداغی غا دائی خبرہ و بالکل خکارشی و واضح شی بوا لا یستازنک اللذین اجازت نواری استانا پا پاتی کیدو کی اغا کسان لا یستازنک فی التخلفی یومنونا باللہ والیوم الاخر چیغ ایمان لری پا اللہ پورت داخرتو مومنان خستاد اکم نفس منڈ وحی اور چستار طرف نکم حکم دے اگا خام خاپور کوی این یو جاہدو بے اموال ایمان پسیم دا دینا چفریق دی جہاد کول پخپلو مالونو باندے پخپلو مالونو سرا پخپلو نفسونو سرام واللہ علیم بالمتقین اللہ ڈیر پو دے پا متقیانو انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون آیت کی یہ پنجہ نخے ذکر کری یو بغیر دا عذرنا اجازت غواڑی دریم بی ایمان دی دا اللہ پا ذاتی ایمان نشتا دریم دا آخرت پورا دی ایمان نشتا سلورم شک دے دی پدلونو کیم او پنجم دا چھ گڑ وڈ دی کل خیال دا موافقت دے کل خیال دا مخالفت دے دا ٹول لس برابر شو پنجم وقت کے ذکر شو او شپگم انخ دا انما استازنو کنا شورو شوا او پنجم نخ پایت کے شوے نو ٹول لس نخ تردی دے پورے برابر شوے انما استازنو کاللزینا یقیناً اجازت غواڑی استانا بغیر دا عذرنا غا کسان لا یؤمنون باللہ چیمان نلری پا اللہ دا منافق دا مرض دے چی جہاد لنزی دے مرض دے چی انکار دا مبدا نکی دے مرض دے چی انکار دا معاد نکی دے مرض دے چی پا دین کی شکی دے والیوم الاخر او پورت دا آخرتو ورتابت قلوبهم او شک کر دے رنو دا دی فهم فی ریبیم دی پر اخفل شک کی یترددون گڑ وڈی کلوی دے پیغمبر منو کلوی نے منو ولو اراد الخروج لعدو له عدتا ولیکن کری اللہم بعاسهم فثبتهم وقیل قعدو مع القاعدین دے آیت کی درے نخنور ذکر کر لس اغان دیار لس برابری گی ولو اراد الخروج او کدی نیت کڑے وے دا وطلو دا منافق نیت دا وطلو نشت جہاد لا لا عدو لہو عدہ خام خواب دل تیارے کڑے وے عدتن تیارے کول دی تیاریم نکی جہاد لا سامان ام نتیاریم ارادیم نشتا سامان ام دا جہاد نتیاریم عذر خو بدا آغا چا قبلی گی چا آغا خو اسی اکم منی خوص اتفاقی خبر راشی حادثہ راشی امرجنسی چو ارتوی چا داغی پا وجہ سر دی رتلو دا معذوری داغا عذر اغا من لکی گی دی چا دا تیاری نکی نو دا دینا معلومی گی دا چی دی جہاد لنزی او بیاور پسی بانی پیش کی نو دی تاوی عذر گناہ بدتر از گناہ دا گناہ عذر پیش کولو دا خو بل گناہ تاو کم چی سوک یو کار کی نو تیاری والا کی دا ایت نا دا معلوم شو معارف القرآن کی مفتی شفیر مولا لکلی دی کل یو کسی دا خوب درون گونتا کی غواڑی چې مانځله پاسې دی د سبق وخت لر اور سي دی خو لیکن د خوب نه مجبور دی او التا دیس کوم راضی لا تفریط فی النوم کچرته او سړی و دی اپان سي دو ناګه ګرام نره خو لیکن ور سره دالی کی چې دل پکار داری چې دیو تیاری کی تیاری دارا چه ملگری تا باوی چو کرے ما با پاسے زما خوب درون دے ما با نیغے کینے با می او الارم والا گڑے بدان سرگ دی چه کم آواز کی خطیز چه دیکھ پل اسباب برابر کی ملگری تا باوی با پاسے اگے پاسی آخا گڑے آوازو نکی ادے بیاو مویخ نشو یو خدای چه دے ویخ چه بیاو دیشی اگا نا و بس دیڑو رسر نفو نشو دا غلد اسبابو وس د باندې ګنا نشته اګه دې څه وی چې بس دوما او مرفوع القلم وما او د باندې سنشته مدا دې څه ټګي کی ولو اراد الخروج لعد له عده تبلیغان کله کله پکې اراده کی رټوري کا په ډکه کړې یسوک به تیار نظر یو تن پاس یو د ما اراده دا نبل وی د ما اراده را یو تمنا یو اراده دی اراده دې کی خپل اراده و لیکه او بیا نورا خواہ کار نکی اس طرح روسنڈی روسنڈی ایسے میں ایسے پیدا کی بار ملتزی سو پاسپورٹ جوڑ کی خو بس دو نظر چھ پاس ہے دو اکی ناستو اکا خیری زمبا دادے گپ شپ لگی دائے رادہ نا دادا سے ٹیم پاس کی ولو اراد الخروج لا عدو له عدتن کدی نیت کڑے وی روتلو جہاد لام لا عدو له عدا خامخا تیاری بے کڑے وا لہو دغی خروج لام عدتن تیاری کول تیار کڑے بے او دیر پارا عدتن سامان ولیکن کرے اللہ بیاسہم ارادے نشتا نا اللہ برگن لدا ام بیاسہم ددیدہ پورتکی دل فسبتہم پس دیئے منکڑلت لونا وقیلا ورطوی لشوم وقیل اقعدوا مع القاعدین چکینے مع القاعدین سرد ناستو خلقونا زیچ تخذو سرکینے بچو سرکینے معذور سرکینے تاثر جہاد نئے دادری نخی دی آیت کے ذکر کرے دیار لسشوے خذو سر ناستا بانے خوشحال دی اس تو بس فوی رزو ان یکونو مع الخوالفے چھتا خذو سرکینی کور کے خود اٹارے گنتا کی دیں پدے بانے دیر خوش آ رہا دی دیار لسنخی اتروسہ ذکر کرلے لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا دا حکمت دا تخلفو سبتا ہم شکر دے جدے سرطے لینے لی چی دی نوی رسر دا پلیت خلق نخبوے کچتا دی وطیو فیکم تاسو سرا معاکم ما زادوکم الا خبالا جیونو سیوا کڑے تاسلام اگر پساد غیمی وی درالتا جوڑے کڑے وی دا پسادیان دی سوار لسما نخا ما زادوکم الا خبالا لا تتخذو بتانتا من دونکم لا یالونکم خبالا جی دے و تلو کیوں پساد دے اسے دمانزب پا بانا و تاریخ ری فدی جہاد کے ودی جان لسخفل کارون جوڑی فی لسما نخا ولا ادعو خلالکم داسل کے خبالن وضاحتم دے او خامخا منڈے بو حلی وی دی خلالکم پمیانستاسو کے دے چگل خورے رپارام لاؤزو خلالکم اسونا بیز غلوری استاسو پمیانس کے دے چگل خورے رپارام کلا دلتا تلے و کلا آلتا تلے دیو خبر بلتا رسولے لبلغا والتا رسولے نپساد بے پیدا کڑے وی دا پین لسم کار دے دا دیس کار دے دا منافق دی روڑے نخری دا چگل خور دی چگلی کی چگلے خوری یبغونکم الفتنہ لٹوی استاسر پارا فتنہ و اختلاف فتنے نا مطلب اختلاف پدے خوشحالی کی جدی پخپل کور کے اختلاف پیدا کی وفیکم سماعون لہم او بتاسو کی جاسوسان ددیدی دیور پسی نخ ذکر کرلش پارا سما پل سما ولہو دو خلالکم اوش پارا سما وفیکم سماعون لہم جاسوسان دی او دا سیدھا سادہ مسلمانان چی دی سادہ بادہ چی ورتوی دی سر خبری کی پروپیگنڈی کی چی دی تی اثر و آخری پدغی جہاد جہاد کی دی اخپل کار کی او مسلمانان دے اسلام نہ رستو کی دے اسلام نہ ولڑ توری جاسوسی کی واللہ علیم بالظالمین اللہ پورے پظالمانوں دے واللہ سمن خوالاو خول ظالمان خلق دے منافق ظالمی لقد بتغو الفتنة من قبلوم خام خام لطول ودیم الفتنة دا رسول مخالفتو من قبلو دا دیر پخانام دا وہ سنے خبر ندا دا دی دا شرارت چدی دا سنے خبر ندا پاخا رامیان دی زارا رامیان دی دا وقت سر شیطانان دی لقد ابتغوا الفتنة من قبل دیت لسمن خرا دا دی غزوه تبوک نمخ که مخیومو دیر زیاد فتنی دی پیدا کری دی فتنی نمطلب مخالفت الرسول وقلبو لک الامورا او گڑوڑ کری دی ستار پارا دیر کارونا حتی جا الحق تردی پوری چرالا غشتنی وادا دے بلا نخوالا و خولا وقلبو لک الامور حتی جا الحق تردے پورے چراغ لاغر اختنے وادا و زہرا امر اللہ دا الحق و دا حد تے او خارش و حکم دا اللہ وهم کاریون او حال لارے چدی بدگنن کیو دے لرام شلم انا خیدارا چا حق بدگنی حق چا خکار کی گی ندی انتہائی خفا کی گی دے بلا نخشوا شلخ برابر شوی ومنهم من یقول ازلی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا آیت کے دو نخ نور ذکر کی دا منافقان دا قسمونه قسم قسم دل تر روان دا چکلا جدا کین ومنهم بو سروی ومنهم من یقول ومنهم من عاهد الله زنه پکې داسری او باز پکې داسری عجیب عجیب خلق دے ٹول مطلب دار چ پیغمبر تو دین تا نقصان رسی دا زجر دے آیت کریمہ کے او آیت کے دے او کس ذکر کی او دا غنم دے جد جد بن قیس دا او منلشی منافق ہو نبی علیہ السلام چ کل تبوک غزال تو ندتیم ویل چی یا ابا وحب چی ابو وحب جد تیوی چی زنا روم تا چور شو جہاد کی منسر عمل گرشے جد و تدا خبر اوکڑلا چی دا خوار چاہتا پتا را تولی دنیا تر دے علم دے چیزا شک دڑے اما او زو جنکو تر ٹنگے دو نیما او دا خود دا مینے زمن لے شوی او شک اما ناس نچل تلڑشم دا رومیانی جنکے دے دے خیست دی جہاد برا نپاتشی زو پا بلکار اختا شما اتب ویچ جہاد کوا نفتنہ کے میں مغور دوا بس مال و دولت بلا در کم پیسے اپ اخفل نشمت لی دا مسئلہ را دا جوڑا دا کنیڑا میں غواری نواتا جواب کی چگر دا منافق دے اشک دڑے نا دیا سی بانے جوڑا کڑے دا دغا سی خبر دا ومنوم من یقولو بعد پکیا غدی چوائیم اے ذلی چمالا اجازت را کام اسے نچے زنا را نوشی ولا تفتنی ما فتنہ کے ما چوام ال تخلق کل جن کہی فتنہ کے بو کر دے گم دغه فتنہ بدلتا الا فی الفتنۃ سقطوا یوشتم نہ خدا چی دی جان تاسے پزور عاشق دڑے ہوئی او داوی چی زمون نہ بر جہاد کار اونشی مون جہاد لزک نزو چی جہاد رانہ بدنام نشی دا ډیر خلق دے مجاہدین او بیا و خلق وی چی پدی کی داسے کسان شترے سمرا دنیاوی او اخروی دوار دے سڑی وورا الا فی الفتنۃ سقطوا خبردار پھر فتنہ تے سقطو پا فتنہ کے سقطو دی غردی دلی دی دلواندو بس الواندشی دی چکم فتنہ کے پراتری نو بس فتنہ آغا دا چلے شرک فتنہ را دا منافقت فتنہ را دا رسول دا مخالفت فتنہ را الا پھر فتنہ تے پھر شرک والاسم وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ سمرا اخرویا یقیناً دو دا خامقائے ہاتھا کا ان کے لئے پا کافرانو ان تصبکا حسنتن کورسی تاتا حسنتن سو خوشحالی مراد تے نہ دے مدد و غنیمتو تسو امن خفکوی دی لرا دے دی رشتم انخرا ستا پا خادے نہ دے خوشحالا ستا پا عافیت نہ دے خوشحالا ستا پا غنیمت نہ دے خوشحالا ستا پا گٹے نہ دے خوشحالا وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ أَكُورَسِي تَاتَا سَمُصِيبَةُ شَكِسْدَتَ مِلَوْشِي يَقُولُوا وَاِدِي دِيرْ پَخُشَالَي يَقُولُوا فَرْحًا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ خَامَقَا پَتَا كِسْرَا أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ نِوَلِهُ مُنْغَا اخْفَلْ اِحْتِيَاتُ مِنْ قَبْلُ دَ دِيرْ مَخِّنَا زَمُنْغَ تَجْرِبَ رَا مُنْغَ دِيرْ مُحْتَاط خَلَكِيُو مونگ تا رمخ کی نا پتا وا چی دادا کارو نا پکی دی مونگ تا پرابلم جوڑے دو دیو جن مونگ جیاد لنطلو دی بلا نا خوخول سری رشتما چی دی تا بیا پرابلم جوڑی گی دیر محتاط خلق دی قد قد نا امرنا مونگ دا احتیاط خلق یو او آزا مونگ تجربه را چی پدے که مرگ دی پدے که جوبل کی دل لی نمونگ دا سی دیتا نزو ویتولو وهم فرحون او اوڑی دی دا خبری کولو دا دا غزینا یا تولو کم دے چی دا خبر او کرلا وهم فرحون او حال لارے چی دی مستی کون کیوی او خوشالے کون کیوی دا کور پا منس کی دا خبر کڑی دا یا تولو مجلس کی خبر کڑی دا ارد چی کڑی دا کنا دا غزینا پا بک بروڑا بانے روان دی دیر خوشالا دی دی پینزیشتما نقوالا او خوالا فرحون جواب ورکی حاکمانہ جواب ورکی او بیا ورستو حکیمانہ جواب ورکی حاکمانہ جواب دارے قول ورتو وایا لن یصیبنا ہرگز نرسی مونگتا الا ما کتب اللہ لنا لنا بمانے علینا مگر اگا چی اللہ لکل دادا مونگ دا پارا ہوا مولانا اللہ چی پا لوح محفوظ کسی لکل دی اکا و ملاوی گیم ہوا مولانا دا اللہ زمونگا کارساز دے چی اغس کی مون پہ خوشا لیو رضا بالقضا وعلاللہ پلے توکل المومنون او پا اللہ بانے توکل کی مومنان پا تقدیر بانے توکل نشتا پا اللہ بانے توکل لے تقدیر مطلب تقدیر خوشتا پخپل دے پا تقدیر دیتا نوی چی لکڑڑا دیوالی اخه پارام باندې ناس تو یام لاسته او چې کم اسباب ته اختیارول شي هغه هم نه اختیارې کم طاقت دل الله درکړې ده هغه طاقت هم نه استعمالې تا اسباب جمع کا چې صد نه کیدی شي سونستا واسطه د جهاد د پارا هغه اسباب جمع کا فدې تقدیر کې دا افراط ته چې د دین انکار وکي انسان پہ کفر توزی چھے دا تقدیر دا مسئلے نے انکار رکی اخبا انکار خوبتے نکے دا بناوے چھے نصیب کتکڑے خر دے بس چھے سکے وسر نکوا او تفرید بم نکے تفرید دا دے چھے دا ما پا تقدیر دا سی ایمان نے چھے اسباب ہم نے اختیار ہو ما دا ہم غلط خبر دا اسباب به استعماله نبی علیہ السلام له سړی راغله او اوخ باندې سورو نو نبی علیہ السلام وته وی اوخ سره د سو کړلو وی بار مې جمعات نه پرې خوده نو وی څنګه پرې خوده وی توکلا علی الله مې پرې خوده پیغمبر ورته خدو نه کړو او خوتړه داینه پس بیا راشه او وای چې توکلا علی الله مې پرې خوده چې کم سبب دی اگر سبب خو اختیار کا کنا قلال تربسون بنا الا اعدل اسنین حکیمانہ جواب ہو حکیمانہ جواب ورکو سسکین اغا اللہ کی وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے او حکیمانہ جواب دارے ورتو آیا حل تربسون بنا آیا تاسو انتظار نکوے دمونگا الا اعدل اسنین مگر یود دو خوخو حالتونو نام دا خوشحاله دا حالتونو نام زمونگو دو حالت ری یا شهادت تی او یا فتح دا دا دوار خیست خیست کارو ندی که شهادت راتا ملو شو دا دینا لوی سعادت بل نشتا او کنه شهادت ملو نشو او کافر و مردار که مونگ تا فتح ملو شو ندام دیر دا خوشحاله خبر دا وَنَعْنُو نَتَرَبَّسُ بِكُمْ دیش پگشتا منخا شروع کرلا او منگا انتدار کو پتاسو ان یسیبکم اللہ بعذاب من عندی اتاسو تبا اللہ رسی و عذاب خواک آغا دا اللہ را طرف نئیم اتاسو کفر خکارکا کنا نو دا باقی کافرانو گنتا کبا وجری کی گئے دا بچ خوزکا ہے چی جوابان کلمے وائے دا بچ خوځکه چې پیغمبر پسې منځونه کوي او دا بچ خوځکه چې مسلمانانو په جماعت کې او دا بچ خوځکه چې جهاد په میدان کې تر اوسه پورې رخلینه ودا خبره ونه وتله دا څه اوچته ونه چې موږ د دې ملګری نه یو دک کوي چې موږ یې ملګری یو او موږ زاړه د پیغمبر شاګردان یو او زموږ اکه خبره چې پیغمبر نه اورېدلې ده او موږ خپل خبره بدله کړې نه ده هم دک ګردانونه کوي تاسو خپل جامخ کارک کرلا او کپر او کارک او مخامخ را لے نسنگ چه نور کافران دی غیسر معاملہ کی گی بے عذاب من عندی ام دک بر اثر کی گی او بے ایدینا یا خواک آغا دا منگا پلا سنو باندیم دا منافق دا پارا عذاب ضروری دے کپار طریقے سرے دا معذب قوم دے لے بلا نخرا فتربسو انا معاکم و تربسون انتظار کوئے مونگا تاثر انتظار کوئے ان کیو اگر اوسا شک دڑے خبر اکڑے ہوا کنا اے زلی ولا تفتنی اجازت را کا دنشمت لے پیسے در کوما اخپل جیاد دنشمت لے مال دولت را نوالا نبی علیہ السلام توی چے وینخ لیتے قل انفقو توانو کرہن ورتوائے انفقو توان خرچ کوئے پخوخ باندے کا خرچ کوئے پخوخ باندے او کران یا پزورا لن یتقبل منکم ارگز نشی قبل دے استاسونا دا منافق حس عمل قبول نرے دا غا انفاق فی سبیل اللہ ہم نرے قبول دے کے بیم سے چلی کہ دا اللہ پلار کے خرچ کی جہاد لفنڈا لے گی وچے منافق دے منافقت پکے دے لن یتقبل منکم ارگز دا نشی قبل دے دیو اجتماع نخشوا انکم کنتم قوما فاسقین یقینا یہ تاسو قوم فاسقو فاسقان دیت اجتماع نخا منافق فاسق دے وما منعهم علتو داولی لن یتقبل منکم جو سڑے دے مال خرچ کی دا اللہ پلار کے لئے خرچ کی او تیت ناخ لے دیکھ اصل کی ہو وجی دا تبلیغیانم دا سکی دیرے جو مالدار سڑے راشی کنا چون جی دا کس کے استعمال کے دی اور روپے تم نہ لی نہ لوئی وزیر اغلا را غلے دے دے مردان مرکز تنوں میں تنی دے غصتی اکا غٹ مرکز تا نواز شریف تلے دے چون دو نا کروڑا واخلا نو میں تنی دے غصتی جاتے نا نالی ورتوئی مونگ لدرے اور دے راکا مونگ لدرے کروڑا مراکا مونگ لدرے اور دے پکار دی دیکھ دن نہ وجہ دارا چتا کو سیاسیان خلق دے ددی پدے کیوں چلی سو مرکز تزیر عزی دی انگل ووٹ راکی اور خلق و تخبر اخکارشی نو دی دل تا ام مال خرچ کی و سنیما کی ام مال خرچ کی ارامی توب لوم پیسی ور کی بیا کو کار نکی گی امان اللہ خان دا منگوری اس مرد لے اللہ دو بخی ناغال تکی لوی جماعت جو کڑ دے بازار کی جماعت تے امان اللہ خان جماعت ورت ہوئی لیکن پیخور کے سنیما ہم جوڑا کڑے دا امان سنیما نہ امان سنیما امشتا اور امان اللہ خان جماعت امشتا دے کے بھی ادا چلی نہ منگ لتش پیسی بھی مرا کوئے سڑے سمشی غر جہاد لڑشی ہاں کا سڑے سمی معذوری بیا کا پیسی اور کی خوٹک دا پھر لیکن دا غر جہاد سر اثر نہ لگی نا وہاں سے یا کارے را پارا پیسی اور کی یو اے نخ لیتے لن يتقبل منكم علت وزدار وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم دا تفسیری علت شو اون دی من کڑی دی لرام دا قبل اولو دا دینا دا نفقاتو دا دی الا انهم کفروا باللہ و برسولی عقیدہ ورانا دا کنا چی خراب عقیدی دا غنا دا خراب مال ولی اخلی مگر د دیو جنا چې دی کفر کړی دی په الله او به رسول یو داغه پر رسول دی یو کم درشم او درشم نخ صفات شو کفرو بالله یو او به رسول یی بل داغه چا نفقه ولی اخلی چې تا ته دا پته رچې د نفقه حرامه ده مطلب دا شو که کفر نه دیوم کنه چې پتوا دې دارا چې د سیګریټو کمایي حرامه ده او د تماکو تجارت حرام دی اور ہیروئن کو ٹول بھی چاہ آرام دے تو ہیروئن تجارت ہو دارا ٹول پنیز آرام دے بیر اتفاق خبر ادا ہو چسو کوئی چ تماکو دا و سروم آرام ہو دا سگریٹ دا ہوم آرام ہو اگی چندور کی اور رسید چ کم کٹ کی پاگی اعلان دی رکڑی دی جزاک اللہ خیرا پا حرام ور تو دعا ور کے سی جزاک اللہ خیر ویزا نا لما یا بدا مسئلہ بدلو ما تحقیق بکو ما دا تبوئے ما چی دا مباح دی اجازت پکشتا نبیا بستا چندہ والا ما نکا پتور دی چی حرامو او اخل یوم دا دغی خلقونا دا سے مکو علت دا عدم قبولیت دا شو الا انہم کفروا باللہ برسولی ہی دی کفر کڑے دے منافق دے اعتقادی منافق دے توے چی چندہ دے جہاد دا پارا را کی مسل دے مشرک اور کافر نے چند داخلے یا کاڈو نہ دے وہ اس دا کمائیے ٹول دا حرام دا او دا حرام نہ دے تال صدر کی ماخلتے بلا نخ ہے ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا او ناراضی مانزلا الا وهم کسالا مگر دی پزڑ ماتی با ناراضی ہی دا دے حال کے چزڑے ماتی دا زڑا ماتی مانا اور شیخ الہن منگا بخ کے امویلو اغوت ہارے جیوی لکیو نہ قیدا شوا دو دیر شما چکو سالا جی اور منز کی سستی کی اور زکات اور صدقات دیر پا تکلیف سرا پا ناگوارے سرا ور کی نہ چکم کس پا مانز کی سستی کی نہ داغا گا صدقہ بس خوندو کی اس دمانز سستی پرے رہا کتاب کے دے اولی کلو دا پیغمبر منز کے دے اولی کلو دا پارسے پہ کتاب کے یا پا تحقیقات کے دے اولی کلو اگر پوسٹر چوز شائع کی گی آ کس کتاب دے تحقیقات ہو پائے کی لکھ لی تھی چا منز پرے ہو دو نہ دے کافر دے ناغر سر نہ بغیر د جمعے اور اختر نہ جمم کلا کلا او اختر پگی کی بغیر د اختر نہ منز نہ کی ناغ اور کافران اور کافر دستا پنیز باندے منہ و تنا وایو کافر ہو زمون خود حنفی مسلک مطابق بتورا کہ اوتن منز منی عقیدہ را مانز ساتھی او منز ل نہ راضی منز نہ کی دا فاسق دے کافر نہ دے خوشل دلائل پر تحقیقات کی رکلی دی قرآن اور سنت نبی ما ثابت کرا پائے کہ دائی خبر ادا د لشکر طیبه والا دا مسلک دی، د غیر مقلدین دا مسلک دی چې مونږ نه کی پناراسته سره منزل رانه غدا کافر دی. اب یار کافر چند اخلی ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم كارهون، او دی خرچ نکی مگر دل ربت گنون کی د وجد ادم ایمان دا دو دیر شم نخیش و ولا ينفقون الا وهم كارهون دفر شوبے یرا سرد کوپر نہ دا دون مالونا چې دی ول ول ور کړی دی. فلا توجب کا اموالهم ولا اولادهم، تعجب کے دے تاوان چی احران دن کی تال را دی مالونا اور دی اولاد. دا دری دیر شما نقرا چھ پخپل مال با عذابی گی منافق ہمیشہ اور پخپل بچی با عذابی گی. دا ورستم راشی پدویم ذلبان پدی صورت کے چھ ولا توجب کا اموالهم و اولادهم اور وجب ہم دائی انما یرید اللہ ہو دے تو انہوں گورے چھ مالے زیادتے خدے مال بے راٹنگ کڑی چھ دون رو رسو کنین گرفتارے او پدے بچو بے شرمی ددر خلے نہ بدا خبر اوزی یرک نیوے را کڑے نہ ڈیرہ بخوانو دا خد ودا خلے نہ دا خبر اوباسی یرک رسر نہ میڑ سو الک نو نہ خبوی دا سگوے میرا لو کتلے نہ دا سے مال تو نہ پس خی گے ڈیرے مالو بدے حالو ادا سے اولاد تا چکو امی والا گوری انما یرید اللہ و یقیناً غواری اللہ لیعذبهم بیا پی الحیات الدنیا چا عذاب ورکی دیل پا دیس را پجون دا دنیا کی مال اولاد یہ دا عذابولو دا پار دی دین خرا و تزقا انفسهم هم کافرون سلور درشم 34 او ازیبا روح نددی و هم کافرون و حال لارے چی دیبا کافر ویم دے سمرا اخرویہ ذکر کرلا والا ویحلفونا باللہ انہم لمنکم قسمونا وخری پا اللہ انہم چیقینن دی لمنکم خامخاص تاسو ندی من پاخ مسلمانانیو زمونگا دستاسو منشور یو دے زمونگا دستاسو استاد یو ندی تول لدے پیغمبر شاگردان یو کنا. شیخ الاسلام لکلی دی ابن تیمیہ رحمہ اللہ پخپلا فتاوہ کے چی دی جمعہ پورت با عبداللہ ابن عبی ابن سلول تقریر کو اور ہر جمعہ بر آغا موضوع ہوا اتباع الرسول دا پیغمبر تابداری کوئے دا پیغمبر تابداری کوئے زمونگا مشر خوار وقت ہوئی چھ دا پیغمبر تابداری کوئے مونگا یو خلق یونو کتاسو دا دے پیغمبر شاگردان یعنی مونگا یوم یو پا مونگا کو سپرک نشتا یو علم یونو ویحلفونا باللہ قسمونا وخری پا اللہ انہم لبنکم چیقنن دی خامقاستاسو ندیم وما هم منکم دین دیستاسو نام اخلاص پکے نشتا چاپلوس خلق دی مفسرین لکی چاپلوس خلق دی خوش آٹاری دی چھ چا سرش نتب ہوئے چھ بس ہم دے دے نو زمان ڈبل ملگرے نشتا ولیکنہم قوم یفرقون لیکن دی دا سے خلق دے چھ یریگی دا نفاق دا کاروالی نا یفرقون یریگی رسنا دا نفاق کاروالے دے پینزکم سلویخ نخ برابر کر 35 چھے ہمیشہ پدان بانے پردہ چی لکر شیگانو تکیہ کی او کوشش دا کی چھے دمونگا غدننا غیمخ کارنشی لو یجدونا دا دلیل لدے چھے افرقون دیر زیادہ یریگی لو یجدونا مل جان قدیم اندلوے مل جان سزیر اپنا او مغاراتن یا سغارونا او مدخلن یا سسمستے لولو الیه خامخاو پا تلوار تلل دیتا لأسرعو الیه وهم یجمعون و دیبا جلبونش لول لکا دا ساروی چه مس شی او اخپل جلب شلی او زغلی او پا پوی روانی او مند وحی دا چه با دی غار تا ورتلل سمسلی تا ورتلل بس معمولی زی بے گتو کدا گوتی زی منتن سپک بے مندو دا دیر یاری دا وجینا دیر در پوک خلق دے دا دا سٹیج امزری دی او نور چه کلا وقت راشی دا یر وقت تو نا پاہی کڑی را تیدا پونی دا دی ومنهم من یلمی دو کافی صدقات و خبر بیا جدا کی ومنهم من یقول اوزلی اشک دڑے پا کمشتا ومنهم من یلمی دو کافی صدقات داش پک دیرش نخ برابر شدی سر یلمی دو کسرا کار دارے چه پا پیغمبر اعتراضو نکی چستار صدقات و تقسیم چ دے دا عادلانہ نہ دے زنے پکے اغری علم زکا عیب لگوی پتا پھر صدقات پہ تقسیم دا صدقات کے پا پیغمبر گور الزام لگو لے دے اگو چت منافق ہو نبی تو صفا مخامخ ویلو ما عدلت فی القسمت تا پر ایویش کسر انصاف نہ ہو کاروانا غستو امام بخاری فقفل صحیح بخاری کے صفحہ 104 بانی اور روایت نقل کی دا کوفے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تا خبر و رسیدو چی سعد رضی اللہ تعالیٰ نو دا مانزو پا چل نپوئی گی رنگ خلق پا کینو سعد بن ابی وقاص سون الوے صحابی دے اور شکایت دارے چی اگر دا مانزو چل نوردی دا منز دا پیغمبر دا منز پشان نرے دا اعتراض پہ کڑو دے چی دا کم منز کی دارا پیغمبر دا مانزو خونتا کہنے دے بخاری کی روایت تے صفحہ 104 باندھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تفتیش نمخ کے خودے معزول کو لکا حالات دا سو بلوہ جوڑے دلا بیرس تو کمیٹی جوڑا کر دا چھ دا واقعی تفتیش تیوشی کسان راغ للو اور تپو سے ہو کہ کوفے ترہو رسیدل آڈٹ والا رو رسیدل چستا سو پساد بانے سے اعتراض دے نو دا ٹول اعتراض نو کو یو پکے بار کے کوگ لرگی کا نا یو کوک پکے پاس ہے دو ناگوے دما پدرے اعتراض نہ دی انا سادن لا یسری بسریا ولا یقسم بالسویا ولا یعدل فی القضیا سن مقفا مسجا عبارت ذکر کو دا صحافت دو اصول دلان دلان دے بس دا پیغمبر خلاف چھ کلم سوکرا واخ لی نا دیوانہ لکل کی لکلے خوڑیر مدے داری وینیم دے رخ کولی ان سعدن لا یسری بسریا خودن نہ پک اظہار پراتی سعد چ دے دے جہاد لنزی اڑمبے اعتراض میں پیدارے مجاہد نہ رے جہاد لنزی سو مطلب ڈرپوک دے بزدل انسان دے دے مطلب شو دا مرگ نہ یری گی دیر عمر گواڑی دے میں اعتراض پیدا کی چے ولا یقسم بسویا دے چے کلا ست تقسیمی غنیمت ہو نہ پینسا پہ نہ تقسیمی یرمی تو کپ سرقات ہو صحابی مل تبد نام کڑے دے ولا یقسم بالسویا خلافت و ملوکیت کشتہ ہو سمو لکلی دی چے دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا غنیمت دا تقسیم پالیسی غلط را پالیسی دے چے کما پالیسی ہو دا تقسیم ہو اگر صحیح نہ ہوا ولا یقسم بالسویا مطلب داش ہو چپد کے امانت نشتا امانت پکی نشتا مخ کے شجاعت پکی نشتا درے مخبرا ولا یعدلو فی القضیہ انصاف نکی پا پیسلہ کے انصاف پکی نشتا گویا خیانت تے پکے خیانت تے پکے شجاعت پکی نشتا عدالت پکی نشتا ناغتے ویچ تو پلا پیسلہ پیش کا سعد رضی اللہ تعالیٰ تو ایسے جواب کر دے سڑی کا نا اگر پاس ہی زبر دروغ سے جواب کما او مستجاب الدعوات پیغمبر و طویلو دعا گانے والا وقت قبول شی ہوئے جستا دعا گانے خیرے بڑے قبلی گی نہ اگر پاس ہے تو اللہم ان کان ھذا عبدک کاذبا فاتل عمرہ واتل فقرہ وعرضہ بالفتن کدے سڑی دروغ ویلی فاتل عمره د دو عمر سیوا کے دیکھو ما تو جہاد لنزے زما عمر خوخ دے زما عمر ڈر نہ رکھو خدا دبا خوخی نہ د عمر ولا زیاد کی چنے مڑکی گی دم یو صدارا چ کوب دے راو تے بوڑا بوڑا کے گے مڑکے گے نا کڑشپ کڑشپ کے گے فاتل عمره یو خدا خیرے و توکڑا واتل فقره فقر ایڑی روگت کے چ سردار سن وسلو رنو تلاس نسی واتل فقره زکر چھ دے اعتراض ہو کا کنا چھ دا سات چھ دے دے تقسیم دا غنیمت سم نکی یعنی زان لاخلی نزان مالداری دا مالداری پا غلط ہو طریقو خو خرا دے بس غریب کے اور درم چھ دے ہوئی چھ انصاف نکے پا پیسہ لو کے ندا خو فتنہ جوڑو اللی کنا چھ انصاف نکے خو بیا خو پدے خلقو کے فتنے خوری گی نوی وعرز ہو فی الفتن دے فتنوں تا اڑان دے کے نو اسامن میں ادائے سڑی امام بخاری ورپسې ذکر کی دراوی نوم هغه وی مولی دو کوفه کې او بابا روانو انتهائی بوډا و د مړ کې دونو کڑشپ کڑشپ کې دو او یو بل شی پکې شورو شو دا دوه ګوتې نه دي په دې کې لک خارخ خون تک راغې هغه با الاغه دا دوه ګوتې لک گزاره والوي چې په جینه به چنګاره اوله ګولې نو گزاره به وشو نه بخاری کور پسې راځي نو چنګاره بابا ته جوړ کنو خلق بو ته چنګاره بابا بیا راغې جینه کې به تم تختې دلې فلاسو کې خارخ پیدا شو داغه اعتراض کړو په سات باندې صحابو باندې اعتراض شویر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ پریر پیغمبر باندې اعتراض کی یل میزو کافی صدقات عیب لگئی پتا باندے پا تقسیم دا صدقاتو کی عادلانہ تقسیم دی نشتا داولی دی ہوئی منشد اعتراضو فین اعطو من آرزون کورکڑیشی دیلا دید مرد موافق و رزو دی بخوش آلیم بس دیلا آغم روار کچی دی سقواری ایا واز دی لور کته د ګوډی جیب کې واچی مخامخ جیب کې بیا ښکاری غلو غن تکې راو غاړه او په دې ګوډی دی جیب کې ورلا پیسې ورو مانډا ندی ووی چې بس انصاف دغه ته وای لم یعطو منها او کدی لا ور نکړی شي منها دغه صدقاتو نام دی چې سغواړي منشره اعتراض دارا اذام یس خاتون غصه په دی رچ دی له پکې نه دا ور کړي اغه عمر چې دی سغواړي ایزام یس خطون ناسا پا دی یس خطون غصویم دے ودر شمان نخا اخولا دیو پا حساب ساتے نو دے تاثر ٹنگی دینی شی پا جماعت کے دے مسلمانانو یا بولا تنخواور کے ایا بولا بس سور کے نو کسولا نور کے دیر ٹنگی دو نجے تاثرہ ان اعطق منہ ردو بخاری کے روایت راجی کتاب الجہاد کے نبی علیہ السلام فرمائی ہم پا کتاب الجہاد کے ذکر اوڑی چلے پیسو خبر ادا تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیست اور روایت کے راضی و عبد الخبیست دروپو و دشرفو دا بندہ خود تباشی دا شڑو دا کمبلو اور دا الواگانو بندہ خود تباشی دا موادو بندہ خود تباشی لند دا چا موادو پسے اوڑی روڑی دا ولے ورپسے نبی پا خفل فرمائی خیر خیر وته لګنورم کی تایسا وان تو کیسا ویدا شی کا فلن تو کیسا تبادشی سر کوزی دی چې ټول عمر خطه خطه ګوري چې براډو کتین شي او ویدا شی کا فلن تو کیسا او که پخ پکه از غی لړشی غد ونوزی دکه سمارز ده ان اعتیا رضیا و ان لم یعط سخطا دلک ورکړی شي ندې ډېر خوشاله دي بیا دې ملګره دي و ان لم يعط سخطا اګه نه ورکه نو بس غږیږي خپر ډېر زیاتو و ان لم يعط منها اذا هم يسخطون دې و درش نه برابر کړلې اته مسله دارا د سرقاتو مسله چې نفلی سرقات چې کوم دي دا غیر مسلم له ورکول شي مسلمان نه دي کنه او نفلی صدقہ والا ورکے نو ٹک دا او کفرس شے ورکے مثلا زکاة ورکے یا عشر والا ورکے نو ناجائز ان دول زکاة ورکے سکل عشر ورکے غیر مسلم ری اوچی مثلا نو او غلط تو فرضی شے ورکے نو دا ناجائز دلتے منافق لولی ورکڑا لیسا ٹک دا اگر خوچ سونی ایسا والا ورکے غوی لگا دا و لگا رازان لمسالا دا وہ ایسے خو ورکڑا لکنا نو مبصرین وی سے ذکر ورکڑلا چه غیزان نجد حقیقنان خطی دی چه منگا مسلمانان یو اپا دے مسجر نبوی کے منس کو ادا منگا مشر پہ اتباع و رسول تکلورو نکی امونگا جہاد لزو نزان تا مسلمانان وی نزکر وزر دا مسلمانان معاملہ کی گی ولو انہم رضو ما آتاهم اللہ و رسولهم دا طول آیت چھ دے تر راغبون پورے دا شرط تے لو جزائے محضوف تا لکان خیر اللہم کچر تدی خوشحال شویم پائے باندے آتا ہم اللہ چے اللہ دید ورکڑی دید اسبابونا پورتا پورتا ورسول ورسول والا ورکڑی دید اسبابونا لاندے لاندے وقالو دیوے لوے حسبون اللہ منگلہ اللہ کافی دے پیسے وہ کردو نڈی ریش سڑی ویچ کمی دی خیو اللہ رالا کافی دے سیوتین اللہ من فضلی ورسولو زرد چبا اللہ مونگ لرا کی من فضلی بیام کدمون ضرورت را پیخ شرخ پل فضلنا و دا غر رسول بارا لرا کی دا سبابنا لاندے لاندے پر غنیمت کی انا الاللہ راغبون ہمونگا دزڑنا اللہ تا رغبت کون کیو اللہ سرا رغبت کون کیو لکانا خیر اللہم دا خبر بولا دیر زیادہ خشیوام چونکہ مسئلہ راغ للا دا صدقاتو نور پسی دا صدقاتو مسئلہ ذکر کی انما صدقاتو یقیناً فرضی صدقات الصدقات کے الفلام عہدی دی فرض زکات بچاتا ملاوی گی للفقرائی ورد آیاتنو کے لام راغ لدے دا لام دا تملیک دا پار دے للفقرائی زکات با دا فقیر پا ملک ورکے دا مسکین پا تملیک کے بیراوالے دا سی جلسہ ذکر کی نہ دے کے با تملیک آغاز شرط وی نہ مسئلہ دارا چھے کم زے کے تملیک نی نہ آلتا زکاة نہ کی حنفی مسلک تے مسئلہ نہ یوتن مرشوے رے او پاغبان کرزے وے او بل جوندے کس داغ کرز دا زکاة دا پیسو نہ ختمی دا نہ ختمی زکا تملیک نشتا مڑے مالک نشی جوڑے دے المیت لا یملکو مڑے مالک نہ دے یا دے دا زکات پیسے داغ پا قبر کنستو باندے خرچ کی دا ناجائز دی یا دا زکات پیسے دا جمعات جوڑولو باندے خرچ کی دا ناجائز دی زکات خلقو باسل دے ادے دے کے سکسان مقرر کری دی چی دا وزمونگا وکیلانی اوغی تنظیم المساجد جو کرے دے او اگر زکات پا پیسو باندے جمعات جوڑی دا ناجائز دی دا زکات و پیسو باندے نیرو نکنی دا ناجائز ہو چھ کم زے کے تملک نی کنا لارے پی پخی اسپتارو نا پی جوڑی دا ٹول ناجائز دی مسارف یہ اوم دا دی چھ دے کم ذکر کری دی نا پدے کے با تملک ہوئی نا کچھ تا کوئی پی پخی نا ٹک نا دا کچھ تا پول پی جوڑی صحیح نا دا کسڑکو نا پی برابری نا صحیح نا دا تملک بولا ضروری بھی دے مسئلہ پا زکات کے دارا چھے یوتن مثلا تجارت کی دا کپڑوں دکانے دے یا سے دا نور سامانوں فرنیچر وغیرہ سامان پا کے پروتے دا منیارے سامان پا کے پروتے جنرل سٹور دے انصاف کریانہ سٹور دے یا بے انصاف سٹور دے بولا کہ یو سٹور دے تجارتی مال پا کے پروتے نہ داغے سلویختم عیسا اغاؤ پر زکات کے اباسی یہ قیمت ہو ایا سلویختم عیسا پدے کے کم کسان چ غریبانان دی اور خپل لی اور زکات پہ کی گی یعنی غریبانان دی زکات پہ کی گی ادویم اصول و فروع کے نے دی زکا مور اپلار لنا نے شور کولے نوسیلہ ازویلے نے شور کولے خز خاون لا و خاون خز لنشی ورکولی حنفی مسلک کے ندین علاوہ نور خپلوان دی جزانان دی ندیل زکاة کے پیسے ورکول ڈبل ثواب دے اول دی دی او بیئے مسئلہ دا ذکر کردی دا کہ یوتن یو زکاة پیسے کافر لور کردی خود دا خیال ہو چی دا مسلمان دے اور اس پتو لگے رجدہ کو کافر دے ویمونگا یو سلامو کا غم پہ اندو خطو نو چھتے زکاة ور کا غم کافر لور کڑے ہو نو دوبارہ برا زکاة ور کی دا زکاة بیا ندشو نو گویا تملک پا دے کے ضروری دے تا دے وجن احتیاط پا کار دے دا قربانے سرمنے اگر تنظیمون لندی ور کول پا کار ہو چھے غید زکاة مصرف نہ پیجنی ہم پا دغی پوستر بیا شائع کی چھے غائبانہ جنازہ پڑھائیں گے دغد ایک دا پیسے خرچ کی گی یا نور زینوں کے مثلا اسپتال دل جوڑی سڑک دل جوڑی عرص چل چی دل کی خوش تملیک پکی نہیں گنا نہ حنفی مسلک کے دانا جائز واللہ عالم چر شیخ المنہج و پر ایک سرائی ذکر آغا غر سالمہ کا تلی دا اکم مانامے چر روزی نہ پاغے کے دوز مضمونوں نے دی یو دے کہ خدا ری چھ مونگر تملیک خیال ساتو و خرچ کوئے اور بل دے کہ مضمون کے دار چھ مونگ پا کہ تملیک نہ من پا یو رسالہ کے دا دو خبر اغدی یو رہ دارے دا طرف نا یو بل یو مضمون نے پتے اوس پتہ نه لګی چې اوخ په کومه غاړه وړي چې سوی خو لیکن حنفی مسلک دار دا ګورمان مولوی سی وغم وی چې دله د ضرورت نشته مو متمیمانه ته ډیر مشکلات پیخیږي نغه دا ویلی چې تملیک پکې نشته خو چې کم مفتابی د حنفی مسلک قول له فتوا را تملیک بوله ضروری وی لیل فقراء دا بر فقیر تملیکی د دیو جن داسې زکات نه کیږي استا په وطن باندې قرض را او غې درنه درکې 1500 روپې دي انه درکې ته ته د زکات کې پاتې شو داسې نه کیږي ها ته غلب پیسې ورکا او بیا هغه وخت ته مطالبه خ په زور او په سختي مال خپل پیسې را کړ زکات د زکات نه مال خپل پیسې را کړ قرض سیمه درکړې دغه کاروایی خو ټیک ده خو دا چې پرې غوډل ځکه نه چې تملیک پکې نشتا چې کم کم ځای کې تملیک نه کنا نه الته بشي ورانی سرمن دې جمعات لرا وړې دي د قربان هغه جمعات باندې خدا نه کیږي جمعات کې خو تملیک نشتا یو غدار لکه هغه چې کمیله باندې رات کې او غیله کې چې وطن لای شي ورکه او غي بیا جمعات لور کی اذان نه مثلا خو تملیک بوله ضروری انما سرقات للفقراء فرضی سرقات دار پارا د فقیرانو دی امام شافعی وی ډټولو پسې بغر دی فقیر او مسکین او غیره دی لوي ورکه مون وایو چې ار یو له ورکه بس غاړه خلاص را فقیر لا یا مسکین لا یا طالب علم لا مسافر لا غریب لا والعاملین علیها او مقرر کار کوونکی علیها پای باندې هغه کسان چې اغي عاملین دی پدې باندې یعنی دا کم وزارت د عشر او زکات چې دی اغي مقرر کړی دی پدې باندې کتا سر زکات ټولوي ال عاملین علیها اغي له عمر کول شي هاشمی له ونه ورکه زکات پیسې هاشمی سړی ته نشي ملاوي دی سید خاندان سره چې تعلقي تیسرا اسه د هديو مدد کوه څنګه پیغمبر په اولاد کې دي فخير او مپالا زکات او صاحب الناس دي د دې سره تعاون خ کوه خو لیکن د زکات د مد ناغه م کوه ناظر چې هاشمی وته چل جو کړی چې دا هاشمی مخیر د ماده د نفي مسلک سره اړه تعلق نشتا خیر د مال را کوه ولا عاملین علیام والمؤلفه قلوبهم او کسان چې خوشحالو لشي دا غي زړونه په دې سره دا ایسا د امت ختم شوه دی دا ول اسلام ابتدا کې بداسي وو چې د یو کس زور بزیاتو ندل به ذکر دا پیسې ورکول چې دې له خلغ لري کی د اسلام خلاف ډیر نه لګیا ټیک د مؤمن کیږي نه هیڅ جت نشته وتا خو چې لک پکلاري مونږ ته آرام یو ایا دې لپاره ویم ورکو چې اسلام ته ميلان پیدا شي هغه تعال مؤلفه قلوبهم وي لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دایسه ختمه کړی د اسلام زور اور شوی دی په پیسو اوس مون خلق نه ساتو والمؤلفه قلوبهم دایسه پکې نشتا او فر رقاب او پخلاص اولو د غلامانو کې فك الرقاب والغارمین او قرضدار لام قرضدار کم کسان چې غریبانان دي او قرض په ډیر خطر دی مقروض دي اغیل د زکات پیسې ور کولو کې ډیر لوی ثواب دی خو یو مسئلے پا کلی کرے دا دے کے کم کس چې د معصیت دا پارا پیسی را غستی او کرس پی خطری اغلی مور کوا زکا مطلب خدا رے چھ اعانت و سرکے کنا دا و سرکتا پا معصیت کے اعانت کے دا بنکے یو کس تے پلارے نا جوڑا دے واقعی اسپتال کے دے غریب سڑے دے یا غریب نو خو غریب شرے دے دے خرچی رو وجن دولا کدرے لکر روپے پہ علاج بانے لگی دل پیسے ورکا دا ضرورت ته خو یو تن باندې چې تا خاذرا غلې دا او پیسې و سره نشتا او هغه چې کم دینه درې می خیالالي کړی دي دا لري په معصیت کې خرج کی چې سره نشته چې شتر سره نه ته می خیالالي کا او چې نشته سره نه ولې په کارد باندې کار درونه په دغه باندې بټ نه تو دیږي نه تو دې دې کې خبره ګرمه په دغه پیسو باندې دا